ابتلاء بالمصائب دے دعوت صورت تشجیع فی التبلیغ او ابتلاء مصائب باندھی مطلب داد اللہ دین اگر بہادر سرور سوا او مصائب اگی باندھی بت مبتلا کی تکلیف نہ برائے خیر دے تو گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گورا پاغبان کے سرنگ مصائب راگلی ہوں آغا سرنگ بہادر ای سرد اللہ دین رسول ہے آغا مرگوی دا آغا آغا جاگزر چی ایمان راول مومنان شل لنگور آغای باند سرنگ تکلیفون راگلی ہوں آغا سرنگ آغا تکلیفون تیر کری ہوں دا اللہ دین آغا رسوا ربطی دمل کی صورت سردا دے چار کلا پمل کی صورت کے بیان موسیٰ علیہ السلام اش اور اجمالن بیان اش دری آیاتن کی وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا بل دغا دريو آياتون كي موسى عليه السلام ذكر وشو إجمالا نبدي سورة كي تفصيلي بيان ده دخل رد موسى عليه السلام فنهاية تفصيل سرا جو مناسبت داده کہ ملک کی صورت کی بیان عجل تو مستفیم اللہ کیونکہ رسول اللہ کا عاجز ندل تو پائے باندھ زیات والے دے کہ صرف عاجز نہ ہوں بلکہ مصائب باندھ مبتلا کری شنو درہم مناسبت ادا دے کہ ملک کی صورت پاخر کی بیان دو نزول تو قرآن کریم اور دا آسان والی تو قرآن کریم فجو دست پیغمبر دا صورت شروع کو پرالی دل دا قرآن کریم او دل تبیاوی چی دا دا پار دا عسر نلے بلکی نفی کڑی دا دا عسر چی دا دید پار ندر آدلے چی لی تشقا چی تپ تنشی او بنتال تکلیف جوڑ شی سلورم مناسبت آغدا دے مستی صورت کی بیان دا والدی دا پیغمبر نبدی صورت کے بیان دے تو خود دل پیغمبر مکی صورت کی بیان تو مریم چلی عیسیٰ علیہ السلام مور وا اور بدی صورت کی بیان دے تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ وی فقال لأهلهم كوثوا إني آنست نارا درشان ملک کی صورت کی بیان و در رحمت دا اللہ بخل بندہ دا کریا علیہ السلام اور بدی صورت کی بیان دے دا رحمت دا اللہ بخل بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملکی صورت کی بیان دا مومنانو چھے اللہ بدا آگئی پرنو کی دا خلق پرنو کی دا آگئی مینہ واچے اور دا خلق پر اثر مینہ دا بسن گئی لگو کو را دا حضرت آسیر رضی اللہ عنہ پر لکی اللہ مینہ دا موسیٰ علیہ السلام واچے اللہ لا تبدلو دے موج نہیں او بیا اللہ اگر آگی پلا سبان دی بچ کرے دے دا شامی بل مناسبت ادا دے ملک کی صورت کی بیان دا تمثل بی جبریل امین بشرن سبیا او بی صورت کی بیان دا آسواد موسیٰ علیہ السلام دے چراغین او کر دے دسوشے صوبان مبین اور یا دوشانی داری میں کر دے دلے دے حیتون تسعا تم اللہ دا اطوال صورت کی بیان دے دے تمثل چھے اللہ بدل کری دی یا پا ملکی صورت کی چھے تبوری نبیا بیا ذکر در رحمان اگر تیر شوے دے اور دا صورت دا مبورا نذکر در رحمان با بدل بیا را دی الرحمن علل عرش استوا او دا شان بیا ګور نو ان شاء الله ذکر الرحمن هغه بغن کرتی راځي او تاسو ګر مناسبتونه هغه می ویلی لکه ملکی صورت او اول کی وای اذ نادى ربه نداء خفيا ندلت قوم ايت سوي انه يعلم السر واخفى. سورت کی تشجیح تبلیغ دا او دا جانی بیان دا ابتلاء المصائب دے اللہ کوئی گی پمانا دے الفاظ دوا ما انزلنا نگر آلے گلے منگا پتا واندی قرآن کریم لتشقا دیر پارا اتن شتا تا دا تنسیا دا پارا منگر آلے گلے اللہ تذکرتن مگر پندے لمند پار دا چا یخشا چیری اللہ نازل دی کتاب دا چا ترم دی چ پیدا کری دا مکا و اسمان نا اچھات مہربان بادشاہ علی العرش استوا پارش بندی استوا غلبے ہاتھ لکڑے دا استوا غلبے حاصل کرے گا لہو پارے بھی اللہ آوسری جی پاس کی آوسری جی پدم گا کی آوسری جی بندی دوارو کی آوسری چلاند نمنا چلم چلے دیا وائن تجہر بالقول او بچرے پدور والے کے تو خبر آئیں بس یقین اندا اللہ پوری جی اپٹا خبر او پٹے رپٹا باندھے اللہ موجود دے مستحقو کارسار حاجت و آمد و جار مگردہ ہے واللہ دے جدی اللہ دے پارا دی نمونہ خیستہ خیستہ وحال آتا کا ایر آگلے ساتھ بیان دے موسیٰ علیہ السلام ازر آن آران سموز جولی علور پسیر ویل لیاہلی آل خفلتا نو خضر سڑی اگر سڑی احل دے ام کسو دان تیر کئی دیو جنا ویدا گما سجڑے نامی اہلی ادا نامی سجڑے اہلی امیرا یعنی خدا میرا ہم کو سو دان تیر کئی دی رہی تھی رچی ما آنستو نارا ما امید دورا لعلی آتی کم منہا شاید جب رادو کنتا ستا منہا رینا بے قبر سیم شغلی سا یا مانا سکروٹی سارا سکروٹ مانا ہم کئی شغل مانا ہم کئی تفسیر بھی رہی مانا کئی بے شغل تین من النار وقیل بھی جمرا تین شغلا شغلی لوئی او جمرا سکروٹی لوئی او عجیدو یعودو مرد فہور باندی ہودا لار خودن کے ہودا لار خودن کے یعنی لار بوم تفسیر نے کثیر لکھ لی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اغبا دشتی مزل کا ہوا دیر پارا چی دماغ رکھ لیا پپلو او کرنی باندھی بچان ورن لگیا دیکھ بھائی چدا کلر پورا اوزیا مجھے سمرم سنبھالی ادا بخی کل کل بندہ ڈاکٹر سر ورشی دا سے اتفاق ماں لگا گلے ڈاکٹر سر بندہ ورشی مجھے مریض بنانے اور پورے مجھے سب کالی میں آگا گئی پگا نمبر کری دا تو سنگا مریدے سنگا مریدے اخدا قیم سے خبر شیخ قیم سے خبر ہے جاڑا بھائی تو وہی چھ پوری نو تو بوجھنے موگے دے تو بوجھنے موگے آگا چھ سالی چار سنگا سوٹا مکیا دے اسے مکائی با سخان آو چھ کلا دو پورا بارو دی آنو بس جا چھ سر ان دا غی مکتو یا سین دو بس دا پورا آزان برا برچ وہی آگا یو خبی بھی چھ دوار قسم کی شریعت وی ادا سے بزکو وہ جزان بے سنگ برابر کو نخاون کی بیتلے انہوں طریقہ داو ہے چوار بے بند کرو وار با بار دن میں زندیرو نوچوار بے ہوتا کہ انہوں جی بور لن کرو جی سنگ بے ورن خواہ زان نے سنبال کرو بیا چا تروانی نو مطلب دا بیا چا تروانی سس دا سوی یعنی دا معاشرہ دا سوی جو رشی ہے جنین پتار دا لے چا خب چر تروانی جی دا چا کل پور سنبالی او چی کل بار بھی نچدیا دا سنگا پور دا نچدیا دا شینی چدیا دا سنگا پور دا نچدیا دا شینی تو بس خبر ہوتا شیئی دا چی بار بھی نو دا سی دیل اسی دل بار بھی ندا ہی لگا خاون مفتی کے بولے اسی گل پکاری اور چی دخاون مفتی ہاں ندا ہی لگا بار گل کے والا سمجھونا چاہیے بالکل اگر خبر سدا اگر الٹا شریر مثال سلام دشکی مغل کو دل پار کے ماں دور والا جانی سو پلی حضرت رحم اللہ یو تاریخ ذکر کو وی بادشاہ حضرت دان اللہ خود راوستی را او پاس باندھی سور راوستی را سنگ دن آگا کل کا بس آخر آبار کو آگے حلال چولہے ڈاوری وی یرا نہ برداشت کری کہ سوکھ بدلی نشال پوری کہ بدری باندھی رے ردا خدا بدا سے ناستا ہوا ادا سے بوا ادا بگڑی رے بدری باندھی اگئی سورجی کرے جا رہا اس کی شیر دخل کو غیرت تم رہے اور اس کے رے غیرت تخل کو سلام کرے رہے غیرت تخل کو سلام کرے رہے فقال لأهلهم قصوا تفسیر ابن کثیر لکھ لی شہارت موسیٰ علیہ السلام بدشتی مزل کو او دا پا کمش پجی دین لاغو کشوی دا نکانت لیلتن مطیرتن باریتن تیارش پوا باران وریدا و یخش پوا نو اور پکارو جی وجودی کارم شیوے او لار رکوا دکا دشتی دلاری سبت لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام خو بیا مصر سنگل راغلے لس کال پس را روان شہدا دار رہنے شروع کر موسیٰ علیہ السلام واپس را روان شہد مدین میں فلما تاہا پس ارکل جراوی جیتا نواد اپریش یا موسیٰ علیہ السلام انیز ان رب کا زستار بما فخلانا لیک پس خبا سا پانی اخبلیا انکہ یقینم تچی دلواد المقدس توا پکند پاک باندی چنمی توا دے میدان پاک باندی چنمی توا دے ناغا چی تا کند باندی اولارو نوی پیزارو باسا او تجی جیمات تراجی نو خیر سر سپلو رازا سر سپلو رازا دے وی خیر دے کنن دام سنت طریقہ دا وائنا حدیث کی راغلی کو سنت طریقہ والا مو آیا سنت طریقہ ندا تو سنت طریقہ ہوتا پھول خلق پر لگیاو سب لوگ بے مزینا پھولا خودا شوا وائدا حدیث کی راغلی دیا او سنت طریقہ والا مو آیا سنت طریقہ ندا چوینو اوز بل لگیاو سیدہ بدا سیا وان اختر فکا او دچی ما ورکڑی میتا پستا نیر پس وقتی داغستا یوحا جوہی کولیشی تا تا اینگنی یکینند ریمال نشتہ سو کارساد حاجت روح مددگار اللہ آنا مگر ریم فاعتو دنی پس عبادت کو ورگما یو گنما پا عبادت باندی اپا بندی کو بندی باندی یہ دکری دپا رہے دی یاد کی تما بڑی مز کیا دوپہر دیا تما ان ساتا یقین کیا مت راجم کرے قریب اسی چپٹ کو مدا پٹ کو مدا او یا مانا اخ بھی ہا یو مانا میں اکڑا چپٹ کو مددا او دوشانیا اخفیہا دلا مانام کئی او مانا دیا مانا کئی قریبا دا چی سرگن کمز دیلا او خیر مانا کئی اخفیہا چپٹ کمز دا دگا سرگن دول مانا مراد تینا یعنی وقت دی دیا چی قریب تا چند دا پٹکما نو مانا کئی تفسیر دی راوی اریدو اخفاء وقت ها او اقربو ان اخفیہا زو قریب ما چپٹو ساتم لیلا نداؤنوے ما چدارات منکے رے یا مانا کئیا قریب آرا چسرگن کمز دیلا مطلب دا چکرے دا وزرون انے قطد وزرون انے نداب ما سرگن کرے رے چپلی پلانچو تے ماندے با راضی یا مانا کئی اظہارہا اظہارہا من اخفاہا قریب اچھل دا کارکم جدی پٹوالی دینا اکادو قریب مرد قریب قریب مرد اخفیہا چپٹکم دیلا مانا دا وقت دیا لیتو جگا دیر پارا چپلور پیشیر یو نفستا لیتو جگا جو پوراور پریشیا آکادو قریب مرد اوپی ہا چپٹک مدیلا او یا مانا قریب مرد جی سرگنک مدیلا کچھرے دا حضرونا نویا نو کتد حضرونو کنویا نجولی دابا ما دوکڑے وے خبر بند ورکے پدی باندی ولو لا قتل آزاری لما اخبر تو بے ہا کچری حضرو نہ کتا پول نوے نما پدی باندی خبر نوے ورکے چکنی قیامت را روان دے لی تجزا دیر پارچ بدل ورکے شی ہر یو نستا پارس مندی چسا ملی کڑیا فلا یسوتن کا پس بندی نکیتا انہا اندھی قیامت نا آغا سوک چیمان مراج بری بانی اوروانی کے خواہش پر بسی فتر دا پس حلاک بشیت او سری بی امینی کا پخیلات سا بانی اے موسیٰ علیہ السلام نو اے موسیٰ علیہ السلام دا ہم ساز مارا اتوکہ والیہ عطیب لگن بری بانی واہو شبہ علا نمی علا غنمی او سنور کن بدی باندی پانولا علا غنمی پکڑو پلوانی ولیبیا مہاری بوخرا او زمان دپارا پدی کفایدی دی نوریا حضر شیر رحم اللہ لی یو حش دیا او یو ضرب دیا نو حش جائز دے او ضرب اغا گناہ دا ضرب گناہ دا مطلب دا گڑی دی دیا نجویا در ازی امسا واچولا دیو لفتان گئیوئی او کام ساولوئی اگر واچولا او دکر او فردو ندا جائز دی او یو دا سی وحند دکی ندا وحند دکی دا گناہ دا دکر دا پردے مال دے ندا خرابی دیا دا پردے مال دے دا خرابی دی او انگریزی قانون کی مطلب کیا باندھی داؤ سے جوڑی دی بس جرم اور شریعت کے خود دی جرم دے چیزوں کا مال ضائع کرے اس ضائع کر سکے چیتا ڈی کر لی رتا کر خشال نشتا اور چراغ یو پلزم کا نشتا دینا چیزی ساتھ لی بھی نہ کر اور خشال نہ کر پارا میں پخائی اور آگا پوری خشاک کارخانہ دا پردی ڈکی راڑی آغا پاگئی باندی مخورئی ہو بیاد آزا خشا کی آزا کی سر رکی کی تک پر ڈکے رہے نجوڑے آغا خو بیتر سا چیزن آغا گنجی کی او چاری مدو کوا دا ونکا اولی دا کوا دا نکی آزا کا پاگئی باندی دا ویلی تی لگی دی دی جا نجوڑے آغا کوا دا نکی نو یو خرشی رہی اللہ یو حش دے او بل ضرب دے ضرب گنا دا او حش جائز دے حضر شیر رحم اللہ وی امام رضالی وی خوب ہی نما ندا اللہ پیغمبر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے دیما او موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر توئی کتاب اشتیا ویلی کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زما دا امت علماء لگدو انبیاء دا بنی اسرائیل ویلی میں دا اللہ پیغمبر توئی کہ آو ما دا بشانی ویلی یہ خان استاد امت یو عالم مانی سنتی تبوس حکم نوئی دا اللہ پیغمبر ورتوئی چھ امام غزالی اولار ویداد نوچی دا امام غزالینا امام دوتا پوسکو موسیٰ علیہ السلام نو امام غزالی اگر پس گم جوابونا ورکر نوی موسیٰ علیہ السلام ورتوئی چھ تو عالم نی ماتا نے یو تپوس کلے بس یو جواب کافیو کنو دا گم جوابونا ری ورکو نو امام غزالی ورتوئی چھ تانکی اللہ تپوسکو اما تلک بی امینی کیا موسیٰ نتاسو جواب کری نیا خود ما محبوب ہو کنے ما خود محبوب صرفات بندہ خبر رنزل چیر دیر آسر ادری گیو دیر وقوالی ہو خبر را سر دیر اوکی نو ما خود دا گن جوابو نے کن کیا ما محبوب ہو نو ختم دا ما محبوب ہے کنے دکا ما گن جوابو نے اوکر کنے محرد موسیٰ علیہ السلام کو یا غلش دا خوب دے ہم اللہ دا یو دا خوشالی یو دا تسلی خبر دا وليها ازمال بار بدی کی مار موہرا فائدی دی نوریا سنتے کی دادر پرائی کچر تو مار لڑنیا نو ورکو لچس کچر تو وار بول کے او دے ساتھ دے نو نرمی کا بدی باندیا لوٹا گان لپیدا کا او اندگو بڑی تنر مولانا ابراہیم مولا چرتا مبتدی مشرکیا او تاس پر جنت کی مطلب دا برا سریا دا برا سری کو اگا وان دا لئی کارنو او جانو مندوئی کچاس ورکوم نو کار خرابی سکی گی کار خرابی گی او دا مسئلہ پر دے اولا لئی جاو تاس سر با بیائی لگیان دیو جنا دیر سودا ہے دیر رکے او تاس رات مسئلہ بخی کنا سابکار دانی سابکار کس ورکول نی ومون دا مثال دا آگا دا دی دا فکر دی چی کسا چی اولاد دی اوی خیر آگی تو ایم اوباقا نگا آگا مالک سپے آگا ورپسیش نگا ورپسیش نو دے ورگا چکا دا چی خوزائی نو دوم را ورگا خوزائی چی آگا ملک زپا باندی سپلے کو اخو دے وی چی را نشی امینی کی چی او کیا اگر مالک راشی نو دستی پا غپان دیر خوشحال شی او دن اون شری او دل خیر امور کی او ایرا جو دستی دیر تن کرے خیر دی خپکی گا ما او جی بغی دے والا کس وی کی نو چی اگر او دی نو جوی بل دل سوارم نی کیا کندلی والا اول کی او ایتا دماغ سکی لونی تاسوار کرے بس کشانی بمان محروبان تاس بانوار کے چوکا بولا خوادے او خپل کم چی تگواری کہ خلقو جولئی کی خیر پریو دی او زمان جولئی لخیر راشی نبال جولئی دا بستا کاری دا بستا کاری قالوویل اللہ علقہ وقرد وضائے موسیٰ علیہ السلام فالقاہ پس وقرد لدا فیضاہی پسنا سابدا حیتن تسا مارو تسا کی منڈے والا اندرلی زمین استاد اگلی عربی نے میری کہ او امو کا حیاتون نو یا رو خاندل وی خاندل نو ای مولی تولی خاندل وی ندا سیوانا وی او امو کا بی خیر مور دی خوا مور دی جورا دا او امو کا بی خیر مور دی پخیر و نو چی حیاتون دیو زمانا مور دی مارا و تسا چی منڈی والی قالا ویل اللہ خوضہ ویسدا ولا تخوض او میری گا سنوعیدو حاضر جوابت بگمونگا دا سیرتا الولا حالت پرمانیتا وغمو بیادا کا او جوخ کا لاس بل علاجنا ہے کا جو طرف بل سران رو بوزی سپین من غیر سوئین بغیر دس مرضنا دا مجرد بلا دید پار جو خر منگا تا تا من آیاتنا الکبرا دمو جی روح کلو لویونا اذهب الی فرعون لو شکرون تا یقینن دے دے سرکشی کری دا ویل موسیٰ علیہ السلام ایرہ وزما کلاو کمال سینہ دما آسان کمالا ہم ایکار دما او کلاو کی اوٹی دے جبی دما دے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام داغت با کلکنتو چارا چارا بکیلو نخدر چارا پیغمبر مقرر ہوا نا اللہ چی پیغمبر مقرر ہے نا غدا سی چراغ پا سیرت سورت او داغ پا اسکم کردار بندی اعتراض نشی کی دے دیو اجنہ خو قادیانی انگریزی پیغمبر تا اگل انگریزان پیغمبر تا اگل علماء ہوئی چتو خو پیغمبر نی پیغمبر نی یو بتا دنیای تعلیم دیکھو رسم کی پیل شوے انو تو پیغمبر نی او بل تو یک چیش نی یو ستر کا دیران دورا دا انو اللہ تو پیغمبر نی مقرر کرے لکا کانا پیغمبر نی او درشانی نور اگا علماء چاگئی ورسرون خطل مداز ورسرون خطل چی نیست نابودی کر چی یو دیکھ وئی منظور احمد چنوٹی سے آگو ایک تقریب کو وہ چاولے تو پلان کی دے کہ مناظری نہ تقریب لے ہو زیادہ صرف ہدایہ موضوع ہے دنیا کی وہ ختم نبوت باندھ بیان یہ تو پلان کی دے کہ مناظری نہ تقریب لے نو یاگا سی لمبش یہ ہوئی جب کل تقریب لے اور ذرا گئی یو کار کی زستا سو پیغمبر یادوں ثابتوں میں چاہتا خضر او تاسی سرے ثابت کی زوان چاہتا خضر او تاسی سرے ثابت کی او زوان آگا پاگل دے اگر تاسی پیغمبر ثابت کی انا آگا چاہتا خل کم کتاب جوئی ہوئی دو دم رسا دے چیزو دم را سر راو دسما کی او گوڑا دی انو گوڑا راوارن پاگی او دل مجھکم ہو جوٹا راوارن داگی نا چکو ہم دم رسا دا دا پیغمبر نا او پاگل دے پیغمبر میرے خدا دے علماء کی کل ایسی وسیشی شی کہ اللہ رشے نے اس کو نابود کی وَيَخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي أَوْ كُلَاوْ كِيَا غُوْتَ بِجِبِ الرُّمَا حضرت شیر رحمه اللہ دی چه موسیٰ علیہ السلام آغو چه اللہ جذبا چولیوا او داتی انسان چه غصه چه نبیه جبکار نکیا چه خبره کئی ناغا انگوڑی انگوڑی چی گیا السلام ضرور دما دے اوش دودھ بھی آزری چ مضبوط کمز اوش دودھ بھی آزری چ مضبوط کمز بدی دبان میں شاخ بلا وہ شری گو بھی امری اشری کرے زما سر پکار زما جیا کے مصب حکر دیر پارا چپاچی بیان کمگستا کثیرا دیرا ونذکرک کثیرا او یاد کمگتا دیر او یاد کمگتا کثیرا دیر اللہ چتا دیر یاد کورا ان کے کنند چی ایت پا منگا وانی بسیرا جی دن کے اویل اللہ پتاسی سردر گیشتا تا سؤلہ کا سوال سا موسیٰ علیہ السلام اور پتا کی سرحسان کرم پتا وانی یو دل بل کم وقتی لڑکی وا چولا منگا مورستا تاغا چی دیل رکیا چولے شوال آنے تو دیسی ہی فتا بوتی دا چی وا چولے بسندت کیا فق دیسی ہی فلی امی پس وا چو دا سندت پا دریاب کیا فلیل قیلی امو پس اوبغو دیگل دریاب بساہلی پا غالبان دیا اوبانی سی جے دشمن لماو دشمن دا والقے تو آلے کا اور چولی میں بتا باندھی محبت منی رفت داونا مانا خوشی چاہ قتل یومین رضا باندھے رات لا سید الحم الرحمان ادا بولے تو اس نے آلائے حدیر پارا پرورش ابڑے شستا حفاظت ابڑے شستا رو برو زما آلائے رو برو زما باندھی ایا مانا پہ حفاظت زما باندھی لکب آئینا کہ سورہ ہود کی تیر شوہ ہوا سواسنا الفل کا بے آئیونینا نو بے آئیونینا مانا مانا مکڑوا بے مر آمننا وحب غنا ولی تسنا آئینی ولی تسنا آل آئینی حدیر پارا چستا پر ورشو پیشی فحفاظت دما باندیا اید تمشی اختو کا کم وقتی جتللا خورستا فتقول بس ویلی حل ادلکم اے خودنا نزم تاسو تا علامن پارچا واندی یقبولو چی پرورش کئی دد فرجانا کئلا امی کا پس واپس جنگت مور پلی تا کے تقر رائے نوہا دیر بار کی یخی جستر دیدی اخبان شیدہ او وجل اتایا ام نفس پس لاسے گر جنگتا تا دغمنا آزمائش کرو مون بتا واندی قسما قسما آزمائش تونا پس درن ترکتا سکلونا فمدین والا اوکی دیارالک آلا قدری یا موسیٰ ویو اندازہ وانے موسیٰ علیہ السلام اوکر کرمے تو غفار دستر دان نزہ انتا تو او روستا بی آیا تی فا موجود ماوانی ولا تنیا بی ذکری او کمے مکوئی تاسو دوارا تی ذکری پیا دول زما کیا سستی مکوئی کمے مکوئی پیا دول زما کیا اذهبا زی تاسو دوارا الى فرعون فرعون تا یقینن دے جی دے سرکشی کڑی دا فرعون تا یقینن دے سرکشی کڑی دا ورشی فقولا له فسوائے تاسو دوارا دتا قولا لینن وینا نرما نرم خبر خبر والا کوئی لعلہ شایدی دے پنواخلی او یخشای او یریگی وہ دلوال ہے رب دمونگا مونگا چھو یریبو دا چھو جاتے وہ جرے پا مونگا واندی او ایتا یادا کی سرکشی با اکی مندو دا دمون خبری لبا خود چھی لیلی نقال اول اللہ لا تخافا میری بیتا سبوارا اگر تاوسرا اورما و آرا اوینما پس ورشیتا سبوارا دی فرانتا پس وائی دوارا اینا مونگا چھو رسول آربی کا جو پیغمبر اندر اسکائیو پس اولی گزنگا سر بنی اسرائیل و لا توازدهم او سزا مور کو دیتا مطلب دا تی ایمان رارا پلا بادشاہی کوا او دیرا لپری رچی دا اللہ دین والا بیان کی قد جنا کا پتا تی سر راغلی مونگا تاتا بی آیت ان پا موجدی سر ترود رفتانا او سلامتی آجی آلامن پاگا چاواندی اتبال ہدا چیغا روان دے ہدایت بسی انا مونگا چیلو قد اوحی ایلینا پتا تی سر وحی کرشی جمگا تا چیتینا عذاب پاگا چاواندی دے چی نسبت دروی کد اللہ جیمتا و تو اللہ و شیطر و الفیرون سوک فسوک دے رب ستا سوگوار اے موسیٰ علیہ السلام ستا سوگوار رب سوک دے و موسیٰ علیہ السلام رب دنگا غزات دے چورکے آرے و شیطا خلقت دا غر تم مہا دا او دے والا طریقہ دو جون تیرولو خیلو خیلی دا تم مہا دا مراتنا ہدایت عام دے مراتنا آگا فطری ہدایت دے آگا فطری ہدایت دے لکا معشوم آگا پیدا شوا جوڑی کی تبلیم دور تم جاڑی چوگے جاڑی نو موری زانلہ نزدی کیا نو جس سنجے زانلہ نزدی کی نو جو آغا پائی وزر شروع کیا نو مراد سے نو دغا ہدایت سے نو دغا شانی گڑا بیزا دا نو عرشے والا نو اللہ اگلا دغا ہدایت کرے دے تو بوری نا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی کم مثال پیش کرے دے وہ آغا چرگی بچی کہ بارا ٹپو سنگی یا کارگو نظر دو چرگی دو وزر دلان بیشی نو داغا ہدایتی عام دے دنی دے دا ستنی ہدا دو دمسکی سوز غلوی کہ دل پتر دا کنا داغا فطری ہدایت دے آتا کل شین جورکر دارے وشیتا خلقہو خلقت دار شکل صورت دار ثم هادا او دے ورلا طریقہ دو جوان تیرولو خیل دا دے ور تا ہدایت کرے دک کا ہدایت عام قال اویل موسیٰ علیہ السلام پس دے شاند پیرون بانو دے فرعون دا مطلب دے چوارو کا کسی جن جور شی ادے اغیل سباد را دوئی قال اویل موسیٰ علیہ السلام علم دے دی زمان در افسر دے دی کتاب پر کتاب کی بلوح محفوظ کی مانا زمائنم زمان رب لے پتر دا چی آگا سرنگ تیر شوی دی لا یزل رب دی نخطا کی دی رب زمان ولا ینسا او نظمان در ربی ری دیا اللہ دی آگا اللہ جعل لکم الارض چی دردو لیتا سر پارزمکا مہدان مہدان فرش فرش تاسو دوبارہ گردو لے رہا وَسَلَكَ لَكُمْ اَرَوَنْ فِي تَاسُ دوبارہ بدی کی سبل اللہ اور آورائی دوبارہ نوبہ پسرا اسکون لبری سر نور آورائی انزالا او دی نروان دی الفاظ حضر غائب دی او فاخر جنا التفاق دے در غیبو بدن تکلن تا پسرا اسکون لبری سر اسمونا دشین کو مختلف ہوا کلو پرائی او سر وید اندر پلی یقیناً بدی کی خام خا دلائل دے پار خاندان دا پلنو در دیو مجن پیدا کری منگا تاسو اپا دی جو واپس کو منگا تاسو ادرین او فو منگا تاسو سار تن اخرائی او دل بل ولکر آرے ناہو آیاتنا او پتا تیر سارا خیل او خیل منگا دیتا موجزی اقبلی طولی پس نسبت دروک دی سرون او انکاریو که اویل موسیٰ اویل سرون اجیتانا ایر آگل ایتا منگتا چوکی دمونگا من آرزینا زدی حضمت اقبلینا پجادو اقبل سر موسیٰ علیہ السلام بس خام خارا دبو دمونگتا تا پجادو سر مثلی ہی پشان دردی مونگم سا مقابل بالمثل کوا کل مقابل بالمثل کیا بس اگر دو پمیون منگا او پمیون کل چی موعدن یو زید وادی چی مخال حضمن کو منگ دی نحن منگا او نتو یو زید برابر ویل موسیٰ علیہ السلام وحد وادی استاسو ورد اختر دا او دا چی راجم گیشی خلق بخا پا وحد ساخت کیا بس واوی لسرون بس راجم ایک تدبیر پل ثم اتاو بیارارے ویلیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم ویلکم ندے ویلکم حلاک شیعہ لا تلترو علی اللہ کذبان مجوروی پا اللہ وانی دروغ ویس خطاکم بے عذاب وی طالب دین بوٹ تا ادرید نوی کتلیا نوی تیرا سکو ربیدہ کو دیدی بلکی کی سمجھ لیا حدیب ام بینہ کا مطلب دا سبب دا ہلاکت نظر مخلوق پڑل سبب دا ہلاکت دے وقد خاب من افترا او بتا دی سر نامراد دے آغا سوک چی دروغی جوڑ کل پالا باندیا فتنازعو امرهم پس جگہ جوڑ کردئی فکار کل کی بینکم ومن کل کی چی رضا سو دا اللہ پیغمبر معلومی کی او دا جادوگر ندے دا خبری دا سیدی او بیری بس اس فرعون را اوستیو ہر سچیدی نو مقابلے کھو نو آسر نجوا او پڑے اوڈا جرگا نو قال ہوئے لئی ان حاضانی یا فتنازعو امرهم بینہم عام کسان مراد دیا عام کسان مراد دی جادو گرو بیان اگر اس تو راضی قال ہوئے لئی ان حاضانی ندی دادو آلا لساحرانی مانا الا ساحرانی او یادا سوایا ان مخففا من المثقلا ہو ضمیر شان محضوف یقیناً شان دادے چه حاضانی دادو آلا خام خاجا دو جادو گران دیا دو جادو گر دی برادل جادو آلا دا چوف کی دادو آلا تاسو من ارضکم دلیزم دفبلینا و جادو بل سرا او بوزی بطریقتکم المسلا اگر دین ستاسو بہتر طریقہ ستاسو مذہب ستاسو دین ستاسو بہتر فاج میں اوکے لکم بس راجم کئی تدبیر بل او یا مانا بس اتفاق کئی تو تدبیر بل باندھیا او بیارا چاہی سب بستا او پتا بھی سرکان میں آپ دنوں نے یاد سوک اس تالا چگانی اوچت اگن لوا اوے لئی اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خوبر دوت و اما ان نکونا یادا جسو بمونگا اول من القا اول دارا چانا شکر دئی رسی امسا گانی غردی جادو قال ویل موسیٰ علیہ السلام بل القو بلکہ اگر دوئی تاسو بسنا سا برسید دی امسا گانی دی موسیٰ علیہ السلام سر امسا و نجوڑا غیم رسی امسا گانی دوڑی دی بسنا سا برسید امسا گانی رسید دی امسا گانی دی خیال کی آوستیشی دی موسیٰ علیہ السلام سا دو وجد سحر دینا چیت انہا تسا چیتنن دا مندی وئی مطلب دا اگئی سحر کو موسیٰ علیہ السلام لخیال کی داظر آوستیشوال ذکا حقیقت ہنو کن جادو حقیقت نیا